Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından Lemalar isimli kitabından 30. lemayı okumaya devam ediyoruz. İkinci şuada kalmıştık. İkinci şua iki meseledir. Birinci mesele, İsmi Kayyum'un büyük bir tecellisine işaret eden ayetlerin tefsirini vermişti. Biz biraz bu bölümden okumuş ve daha sonra şu maddeye, şuraya gelmiştik. Buradan devam edelim. Bir zaman kainatın tılsımı ve yaratılışın muamması ve varlıkların hikmetlerine ve faydalarına baktım. Evet, kainatın bir tılsımı var. Yaratılışın muamması var. Yani nasıl yaratıldık? Kainat nasıl yaratıldı? Bu olaylar, bu hadiseler, bu varlıklar nasıl gelişti? Ve kainatın tılsımı, yani nedenlerini, niçinlerini cevaplayacak bir anahtar. Varlıkların hikmetleri, şimdi yaratılmış olan varlıkların nereden gelip nereye gittiklerini, niçin var olduklarını anlatan bir manalar efendim mecmuası, hikmet. Bu eğer sırf beşeri bir akılla araştırılırsa ona felsefe deniyor. Ama hem vahiyden istifade ederek, hem tabiata bakarak, vahyin aydınlığında, ışığında kainatı da gözlemleyerek bir araştırma yapılırsa, bu hikmettir, felsefe değil. Evet, varlıkların hikmetine ve faydalarına baktım. Ne mana ifade ettiklerine baktım. Faydadan maksat, bizim anladığımız manada sadece insanlara faydası, hayvanlara faydası manasında değil, faide, ifade anlamında. Yani bu alem ne ifade ediyor, ne manası var? Dedim ki, böyle bu araştırma duyguları içerisinde, acaba şu varlıklar neden böyle kendilerini gösteriyorlar ve neden çabuk kaybolup gidiyorlar? Değerli kardeşlerim, bir kere bu soruları, bunun gibi soruları her insanın, aklı olan her insanın az çok sorması ve düşünmesi lazım. Aklın akıl olduğu yerde, kalbin kalp olduğu yerde bu sorulara cevap aranır. Ama başını ekmek torbasından kaldırmayan, bağışlayın bu tabirimi, başını arpa torbasından kaldırmayan, çevresine bakmayan, belki de baktığı zaman at gözlükleriyle bakan bir, bağışlayın, beygir, dünyaya böyle bir hayvan olarak gelip gidebilir. Düşünmeden gelip gidebilir. Onun vazifesi başkadır, o vazifesini yapmaktadır. Ama insana verilen akıl, aklın gayesi biraz çevresine bakmaktır. Nereden gelip nereye gidiyoruz? Bu varlıklar da nereden gelip nereye gidiyorlar? Nasıl geliyoruz, nasıl gidiyoruz? Neden gelip neden gidiyoruz? Bütün bunlar üzerinde az çok düşünmesi lazım insanın. Düşünen insanlardan faydalanması lazım. Kur'an'a kulak vermesi lazım. Üstadımız, düşünen bir insandır, düşünme konusunda bize rehberlik ediyor. Evet, üstadımızın en önemli özelliklerinden birisi, bize düşünme konusunda elimizden tutar ve kendi düşünce tarzını da bizimle paylaşarak, konuşarak bize düşünmeyi öğretir. Şimdi, demek ki üstadımız bir zaman şöyle demiş, acaba şu varlıklar neden böyle kendilerini gösteriyorlar? Yokluktan varlığa geçip, çeşitli şekillerde var olup, çeşitli hadiseler yaşayıp, sonra neden çabuk kaybolup gidiyorlar? Onlara bakıyorum, gayet muntazam ve hikmetle giyinmiş, giydirilmiş, süslendirilmiş, sergiye, temaşagaha gönderilmiş gibi görünüyorlar. Evet, çevrenize baktığınız zaman bunu görürsünüz, bunu görüyoruz. Topraktan başını çıkarmış her çiçek, her bitki, muntazam ve hikmetle giyinmiş, giydirilmiş, yeşil elbiseler giymiş, efendim çiçekli, renkli elbiseler giymiş, süslenmiş, adeta bir sergide kendisini göstermek veya bir sergiye, temaşagaha, bir pazara gidip hem görmek hem görünmek istiyor. Böyle gönderilmiş gibi görünüyorlar. Halbuki bir iki günde, hatta bir kısmı birkaç dakika içinde kaybolup faydasızlığa ve bir yok oluşa gidiyor, görünüyorlar. Bu kısa zaman diliminde bize görünmelerinin maksadı nedir diye çok merak ediyordum. O zamanlar varlıkların, özellikle canlıların dünya dershanesine gelmelerinin önemli bir hikmetini lütfu ilahi ile buldum. O da şudur: her şey, özellikle de canlılar, gayet anlamlı bir söz gibidirler. Ağızdan çıkan ve bir anlamı olan söz gibi. Canlı varlıkların hepsini böyle düşünün. Söylenen her söz havada kayboluyor gibi gelse de aslında ağızdan çıkar ve kulaklara girer, beynimize ulaşır, manası anlaşılır ve hafızalara kaydedilir. Her söz hemen hemen böyledir. Böylece sözler manasız bir yokluğa düşüp kaybolmazlar. Bunun gibi her canlı varlık ayrıca bir hat levhası gibidir. Yani sanatkar bir hattatın elinden çıkan, ayet yazılmış bir levha gibidir. Sanatla bir ayet yazılmış, tezhibi yapılmış, süslenmiş bir levha. Elbette o ayetin bir sanat değeri var. Bir mürekkep ve bir ustalık ve bir estetik değeri var ama bir de o ayetin bir manası var. Ayet bize bir şey söylüyor. Her canlı varlık, evet, güzeldir. Maddesi itibariyle şu şu şu elementlerden yapılmış, tüyleri, derileri, iç organları, kemikleri, kasları vesaire. Bir maddi değeri, maddi durumu var. Ama aynı zamanda onların her biri bir ayettir, hat levhası gibi bizim için bir mana ifade eder, bize bir şeyler söylerler. Birer Rabbani şiirdir her şey ve sanatkarını öven bir kasidedir. Birer ilahi ilannamedirler. İlannameler, biliyorsunuz, birer broşür, bugünkü ifadesiyle. Üzerine efendim, bu reklam broşürü olur, bir bilgi veren broşür olur, bir yere davet broşürü olur. Tabiatta gördüğünüz her canlı varlık, her yaprak adeta bir ilannamedir. Bize bir şeyler anlatır, bize bir şeyler söyler. Eğer tabiata böyle bakmazsanız, tabiat sadece maddesinden ibaret ve belki biraz daha bakabilirse insanlar, biraz da güzel, sanat ifade eden, estetik değeri olan bir şeydir. Ama manasını anlamadıktan sonra bu, bağışlayın, insanca bir bakış değildir. Cenab-ı Hak insan aklına, mesela trafik işaretlerinde yazı yok ama o işaretlerin bir mana ifade ettiğini, bize bir şey söylediğini anlayabiliyoruz. Bunun gibi pek çok, mesela trafikte yoldaki çizgiler, çift çizgi, tek çizgi, bize bir şey söylüyor. Bunun gibi tabiatta gördüğümüz bütün canlı varlıklar ve olaylar bize bir şey anlatıyorlar, söylüyorlar. Akıl ve şuur sahibi varlıklar onları seyredip okuduktan ve onlar da sayısız mütealacılara manalarını ifade ettikten sonra kelimeler ve harfler hükmündeki maddi bedenleri kaybolur ama manaları hafızalarda kalır. Evet, manasını ifade ettikten sonra maddi bedenin kaybolmasında bir beis yok. Bu, size gelen bir mektubu okuduktan sonra o mektubu buruşturup sele, zamanın seline, ırmağa, efendim bir köprüden atmanıza benzer. Manasını almışsınızdır, hafızanıza kaydetmiş ve gereğini anlamışsınızdır. Maddi varlığının, kağıt değerinin bir manası, bir değeri olmayabilir. İsterseniz o kağıdı da çerçeveletin, asın, bunun da bir zararı yok. Varlıklara ve olaylara böyle bakmak, diyor üstadımız, bir sene kadar bana kâfi geldi. Yani tabiata baktığım zaman hep mana ifade eden, şuurlu varlıkların okuması gereken levhalar gibi geldi. Hep öyle baktım ve bana bir yıl kadar bu kâfi geldi. Bir sene sonra masnuatta, yani bu sanat eserlerinde, bu tabiattaki bütün varlıklarda, bilhassa canlı varlıklarda görünen çok harika ve pek ince sanatlar benim dikkatime açıldı. Nedir bu ince sanatlar? Yani dış görünüşü itibariyle insanı görüyorsunuz, ağacı görüyorsunuz, çiçekleri görüyorsunuz ama bir de olayın içine girdiniz, hücrelerine girdiniz. Efendim hücreler, hücrelerden de içeride genlerine girdiniz, daha ince madde, maddelerin münasebetlerine girdiniz. İşte bu ince sanatlar, daha ince olaylar benim dikkatime açıldı. Anladım ki hücrelerdeki ve genlerdeki bu çok ince ve harika ince sanat sadece insanlara ve cinlere gösterilmek için yapılmamışlardır. Yalnız onlara bir mana ifade etsin, yalnız onlara bazı manaları anlatsın diye değildir. Gerçi her bir varlığı sayısız insan ve cin mütalaa edebilir. Yani görünmeyen varlıklar, ruhani varlıklar çoktur. Onlar da bütün tabiata bakar ve anlamaya çalışırlar, anlarlar. Anladıklarına göre tesbihatları, zikirleri olur. Fakat hem onların bakışları sınırlıdır, hem de herkes bir canlının vücudundaki bütün ince sanata nüfuz edemez, anlayamaz. Yani doktor, profesör de olsanız, tıp ilmine ne kadar vakıf da olsanız, bütün vücuda, bütün olaylara bir anda bakamaz, gözden geçiremez, anlayamazsınız. Demek ki canlıların yaratılmasının en önemli hikmeti ve fıtratın en büyük gayesi, Allah'ın kendi sanatlarını yine o yüce yaratıcının kendi nazarına arz etmek içindir bu yapılanlar. Hem el, ayak, göz, kulak gibi canlılara taktığı ve verdiği rahimane hediyeleri ve ihsanları, yine onları veren Zat-ı Kayyum-u Ezeli'nin kendi nazarına arz etmek içindir. Evet, demek ki bu kadar güzel sanat sadece dışarıdan seyirciler gelsin de baksın ve değerlendirsinler, anlasınlar, alkışlasınlar diye değildir. Bizzat sanatkar kendi yaptığı eserlere kendisi bakar ve bir memnuniyet hisseder. Adeta herkesten önce kendi yaptığı eserini kendi nazarına arz eder. Bu önemlidir. Ve bir de bütün mahlukata Cenab-ı Hak pek çok azalar, organlar ihsan etmiştir. Her biri harikadır. Yani dil, tatma organı olarak nasıl tadabilir, nasıl tatları birbirinden ayırabilir? Burun, koklama organı, göz, görme organı, beyin, anlama, hissetme, değerlendirme organı, bütün bunlardaki bu ince sanatlar ve hediyeler, ikramlar, ihsanlar, önce o ihsanı yapan Cenab-ı Hakk'ın nazarına arz edilmiş oluyor ve o Rahim Rabbimiz önce kendisi memnun oluyor. İşte olaylara böyle bakmak, yani Cenab-ı Hakk'ın kendi sanatlarına bakması, kendi eserlerini değerlendirmesi, kendi kudretini, hikmetini mütalaa etmesi, o büyük emeğe ve masrafa kâfi geliyor. Bir zaman sonra gördüm ki, varlıkların iç ve dış yapılarında var olan ince sanat, uzun ömürlü olmuyor. Süratle değişiyor, tazeleniyor. Yani hücreler, genler, çok çabuk değişiyorlar. Sonsuz bir faaliyet ve bir hallakiyet, yaratılış, yaratıcılık içinde sürekli bütün madde alemi halden hale giriyorlar. Bu kadar çok yaratmanın ve bu kadar çok faaliyetin hikmeti, yani sebebi, manası elbette o faaliyeti yapmaya değecek derecede büyük olmalı diye tefekküre başladım. Saydığım iki hikmet bunu açıklamaya kâfi gelmemeye başladı. Yani noksan kaldılar. Büyük bir merakla başka bir hikmet, başka bir sebep aramaya başladım. Bir zaman sonra lillahilhamd, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın feyzi ile sırr-ı kayyumiyet noktasında azim, hadsiz bir hikmet, bir gaye bana göründü ve onun ile tılsım-ı kainat ve muammayı hılkat tabir edilen bir sırr-ı ilahi anlaşıldı. Evet, kainatın bir tılsımı var. Tılsım biliyorsunuz, hani açıl susam açıl dediğinizde kayaların açılması hikayesinde olduğu gibi. Siz işin tılsımını bilirseniz kainat size açılır. O manayı bilmelisiniz. O manayla, o dürbünle, o gözlükle bakabilirseniz, o gözle bakabilirseniz, kainat size sırlarını açar. Yaratılışın gayesi nedir, hikmeti nedir? Bu işin muamması, bilinmeyen tarafları size açılır, lütfu ilahiyle anlamaya başlarsınız. Her şey yerli yerine oturur. İşte hikmet-i ilahiyedir bu. Ve bir sırr-ı ilahidir. Cenab-ı Hakk'ın bir işin neden yaptığını anlamaya başlarsınız. Evet, kayyumiyetin tecellisine bu noktadan bakınız ki, bütün mevcudatı, varlık alemini yokluktan çıkarıp, her birini bu uçsuz bucaksız uzay boşluğunda, estaizu billah, Allahüllezî refa'as semâvâti bi gayri amedin teravnehe, o Allah ki, gökleri direksiz, göze görünmeyen direklerle durdurmaktadır, ayakta tutmaktadır. Onları bu ayette ifade edilen görünmeyen direklerle, yani kanun-u ilahi ile, emri ilahi ile, kayyumiyet sırrıyla ayakta tutup, kıyam ve beka verip, bütününü böyle sırrı kayyumiyetin tecellisine mazhar ediyor. Eğer her şey bu kayyumiyete dayanmazsa, hiçbir şey kendi başıyla durmaz. Kendi başına durmaz. Hadsiz bir boşlukta yuvarlanıp yokluğa düşecek. Hem nasıl ki, bütün mevcudat, vücutları ve kıyamları ve bekaları, yani var olmaları, varlıklarını sürdürmeleri ve ayakta duruşları itibariyle, bekaları cihetiyle, Kayyum-u Zülcelal'e dayanıyorlar. Kıyamları onunladır. Bakın, bunu müsaadenizle şöyle birkaç basit şeyle, misalle anlayalım. Evet, bir çadır, o çadırı ayakta tutan direk ile ayakta duruyor. Bir bina, bina yapıyorsunuz. O binanın temeli var, kolonları var, demirleri var, çimentosu var. Ayakta tutan direkleri var, sütunları var. Ve pek çok kat inşa ettiğiniz halde, pek çok eşya ile doldurduğunuz halde, onun kıyamını sağlayan, ayakta duruşunu sağlayan, kıvamı olan o sütunlar, onları, efendim, o binayı birçok katıyla ayakta tutar. Şimdi kainata böyle bakın. Kainatta milyarlarca galaksi, milyarlarca yıldızlar, sayısız yıldızlar belli mesafelerde birbirlerinin etrafında dönerek dolaşarak uçsuz bucaksız semada, uzayda çok güzel, çok harika ahenkler ile dönüyorlar, dolaşıyorlar. Varlıkların büyüklerine böyle baktığınız gibi bir de küçüklerine bakın. Mevcudatın keyfiyat ve ahvaline bakın. Yani zerrelerin, atomların, elementlerin huyuna, suyuna ve o özelliklerine göre de birbirleriyle münasebetlerine ve yaşadıkları birçok maceraya bakın. Yani dün göklerde bulut olup gezen su, yarın dağların tepelerine yağar, bir gün denizlerde toplanır, bir gün elmanın, meyvenin içine, portakalın içine girer, meyve suyu olur. Bir başka yıl insanın vücuduna girer, insanın vücudunda kan olur. Evet, aynı su çeşitli hallere girer, çeşitli durumlara girer, çeşitli vazifeler yapar. Milyonlarca, milyarlarca varlık bu şekilde pek çok vazifeler yaparlar. Adeta efendim telefon, telgraf hatlarının bir santrala bağlanması gibi veya bugün telefonlarımızın bir uyduya bağlanması ve oradan haberleşmemiz gibi, yani bir merkeze bağlanmaları gibi, bütün bu kayyumiyet ifade eden kanunlar, nizamlar, düzenler ve ileyhi yurca'ul emru, bütün işler, bütün emr, bütün kanunlar, bütün kurallar, düzenler, hepsi kulluhu ona racidir, ona bağlıdır uçları. Eğer o nurani noktayı istinada dayanmazlarsa, akıl sahiplerince muhal ve batıl görülen binlerce devir ve teselsülü kabul etmek gerekecek. Evet, bir Zat-ı Zülcelal'in emir ve iradesiyle olmazsa işler, onun hikmet ve iradesiyle olmazsa işler, o zaman sadece sebeplerin efendim anlamsız, zekasız, fayda bilmez sebeplerin elinde, birbirlerini etkileyerek efendim devir ve teselsül eden, yani zincirlemesine birbirini etkileyerek giden anlamsız etkilerle anlamlı şeyler ortaya çıkmış olacak. Yani tabiatta eğer sebepler sadece birbirini etkileyerek şu güzel, şu anlamlı, şu harika varlıklar ortaya çıkıyorsa bunu açıklamak mümkün olmaz. Demek ki o sebeplerin birbirlerini etkilemesinde aynen meydana getirdikleri makul şeyler gibi hikmet hakimdir, kudret ve irade-i ilahiye hakimdir. Değerli kardeşlerim, dersimize burada ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu lahikalarından, mektuplarından okuyarak sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu lahikasından, değerli mektuplarından okumaya devam ediyoruz. Üstadımız zor bir zamanda dünyaya gelmiş. Bunu zaman zaman bize verdiği bilgilerden biz de görüyor, anlıyoruz. Üstadımız zor bir zamanda dünyaya gelmiş. Onun dünyaya geldiği şartları biz de hem onun verdiği bilgilerden hem de çevremizden, büyüklerimizden duyduğumuz tarihi bilgilerle anlıyoruz nasıl şartlarda dünyaya geldiğini. Hizmet etmek isteyen ve bir milleti yeniden hamurunu yoğurup ayağa kaldırmak isteyen bir büyük rehberin karşılaştığı çok problemler vardır. Bunlardan çok önemli birisi de hem zulüm altında yetişmiş, devlet baskısını her zaman hissetmiş, devletlilerin baskısıyla biraz kişiliğinden, karakterinden taviz vermiş insanlar, yani o baskı altında yetişenler, maalesef bir derdin, bir davanın adamı olmakta tereddüt ederler, ediyorlar. Yani bir yönüyle koyunlaştırılmış, sürüleştirilmiş bir toplum içerisinden muhteşem dava adamları çıkarmak ve onlarla hizmet etmek zor bir iş ve üstadımız bunu yapmaya çalışmış ve başarabilmiştir. Şimdi şu okuyacağım cümleden onun ne anlattığını ve hangi şartlarda yaşadığını ve çevresinde efendim dış dünyada esasen kastettiği dış dünyada kimlerin olduğunu anlayacağız. Bakın. Evet, elması elmas bilen bir mümin ancak kesin bir zaruret durumunda elmas yerine camı tercih edebilir. Bu hususta bir ruhsat-ı şer'iye var. Fakat küçük bir ihtiyaç sebebiyle veya heves ile veya tamah veya hafif bir korku ile elması bırakıp camı tercih ederse bir insan, ahmakça bir cehaletle değersiz bir cam için değerli bir elması kaybeder, tokata müstahak olur. Burada bahsedilen elmas imandır, Kur'an'dır, İslam'a hizmettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davasına, İslamiyete ve bu milletin istikbaline, gelişmesine, ayağa kalkmasına sahip çıkmaktır. Ama gelin görün ki elması elmas bildiği halde camı tercih edebilen, yani ortada yapılması gereken bir hizmet var, bir dava var. Bu ihtiyacı görüyor. Toplumun ne halde olduğunu, insanların imanlarını kaybettiklerini, Kur'an'ın müşterisiz, cemaatsiz kaldığını, bunları görüyor ve fakat yine de bir insan 3-5 kuruşluk dünya menfaatine, ki o zamanlar dünyayı kazanmak da zordu, o 3-5 kuruşu kazanmak da zordu, o zahmetler içerisinde, o sıkıntılar, yokluklar içerisinde, yokluğu tercih ederek İslam'a sahip çıkmak, hapishaneleri tercih ederek İslam'a, imana sahip çıkmak büyük kahramanlıktı. Evet. Ve bu kahramanlığı yapan insanlar vardı üstadın çevresinde. Onların nasıl yiğitler olduklarını anlamak için yaşadıkları çağı, yaşadıkları şartları iyi bilmek lazım. Ve üstadımızın burada şikayet ettiği gibi elmasın elmas olduğunu bilen, Kur'an'ın Kur'an olduğunu bilen, Allah'a ve ahirete iman eden pek çok insan ama fakirlik, zaruret vesaire sebebiyle camı tercih edebilmişler. Bu davaya sahip çıkamamışlar. Üstadın çevresinde yerlerini alamamışlar. Evet, üstadımız da diyor ki, çok zaruri bir durum varsa, bu hususta bir şer'i ruhsat var. Ruhsat var. Fakat küçük bir ihtiyaç sebebiyle bu davadan uzaklaşan, bir heves için, yani sonucu meçhul bir ticaret için, sonucu mechul bir iş için, bir ufak tamahla, ben biraz daha fazla kazanacağım, fazla harcayacağım gibi bir şeyle veya biraz daha hafif bir korkuyla, yani ben bu davaya sahip çıkarsam, İslamiyet'e sahip çıkarsam, yarın beni mahkemeye veren olur diyerek mahkemeye verirler diyerek uzak kalanlar, elması bırakıp camı tercih ederse, ki edenler olmuştur, ahmakça bir cehaletle değersiz bir cam için değerli bir elması kaybeder, tokada müstahak olur diyor üstadımız. Ne mutlu ki, ne mutlu pek çok sıkıntıya rağmen, yani ihtiyaca rağmen, nefsin dünyaya çağırmasına rağmen, efendim korku, ciddi korkular yaşamalarına rağmen, elması elmas bilmiş ve elmasa sahip çıkmış, camı tercih etmemiş pek çok kahraman, bu davayı ayakta tutmuşlar, iman davasını. Risale-i Nurları yazmışlar, yazdırmışlar, insanlara anlatmışlar. Kur'an'a sahip çıkmışlar. Ve onlar dünyayı ve ahireti kazanmışlar. Cenab-ı Hak bizi onlardan eylesin. Bizim de şimdi kendi şartlarımızda benzeri şekilde imtihan olduğumuz şüphesizdir. Biz de aynı imtihanı yaşıyoruz. Evet, biraz tamah, biraz nefisle, biraz ihtiyaç sebebiyle, bazen ihtiyaç sebebiyle, bazen bir takım korkularla yine imtihan ediliyoruz. Ve Cenab-ı Hak zaten Kur'an-ı Kerim'de malumunuz ferman buyurmuştur. Sizi biraz korkuyla, biraz efendim başka şeylerle imtihan ederiz. Maldan, evlattan vesaireden biraz eksiklik ile imtihan ederiz. Ama sabreden, davaya sahip çıkanları müjdele buyuruluyor. Bir noktada şudur. Âli Cenab, yüksek karakter sahibi bir insan gibi davranıp, dinsiz ve vicdansız zalimleri, yani İslam'a, Kur'an'a zarar veren, millete zarar veren, ciddi zarar veren insanları affetmeye gelince, ki birçok insan sanki kendisine hiç zarar dokunmuyormuş gibi, küçük bir menfaat gördüğü böyle zalimleri hemen affetmiştir ve onların peşinden gitmiştir. Aslında gidemez. Bir insan yalnız kendine karşı işlenen bir cinayeti, bir hatayı affedebilir. Kendi hakkından vazgeçmeye elbette hakkı vardır. Ama başkalarının hukukunu çiğneyen canilere, zalimlere karşı affedici olmaya kimsenin hakkı yoktur. Evet, böyle zalimleri affeden onların zulmüne ortak olur. Bugün de dikkat ederseniz ne yazık ki binlerce insanın insan haklarını gasp etmiş, bu millete çok zarar vermiş adamları hala efendim, yani açık söylemek gerekirse şimdi Ergenekon tabiriyle, ifadesiyle efendim anlatılan ve bu ülkeyi diledikleri gibi yönlendirmeye çalışan ve diledikleri şekilde insanları öldüren, insan haklarını gasp eden, zulmeden insanları pek çok insan bakıyorsunuz efendim yüksek karakter sahibi insanlar, hani böyle kendilerine kötülük edenleri affediverirler ya, böyle zalimleri de insan sayarak affediveriyorlar. Halbuki sen kendine karşı işlenen bir cinayeti, bir hatayı affedebilirsin. Ama onlar hem millete, hem memlekete, hem pek çok insana, pek çok çocuğa, bebeğe, efendim, anneye, babaya acı çektirmiş kimseler. Acı çektirmişler. İnsan haklarına ve demokrasiye, hem milletin hem devletin hukukuna zarar vermişler. Sen bunlara taraftar olamazsın. Evet, bütün bu kadar hukuku çiğneyen zalimleri affedemezsin. Kanun onlar hakkında da diyeceğini demeli ve yapacağını kanun yapmalıdır. hukuk yapmalıdır. Böyle zalimlere taraftar olmak, zulme ortak olmak demektir. İkinci sebebi, üstadımız yazmaya izin olmadığından yazılmadı diyor. İkinci meseleye gelelim. Kardeşlerim, Eskişehir hapishanesinde ahir zaman olayları hakkında gelen rivayetlerin tevilleri, yorumları mutabık ve doğru çıktıkları halde ehli ilim ve ehli iman onları bilmemelerinin ve görmemelerinin sırrını ve hikmetini beyan etmek niyetiyle başladım. Bir iki sayfa kadar yazdım fakat perde kapandı, geri kaldı. Bu 5 senede 5-6 defa aynı meseleyi yazmak istedikçe muvaffak olamıyordum. Yalnız o meselenin teferruatından bana ait bir olayı açıklamaya ihtiyacı oldu. Şöyle ki, hürriyetin bidayetinde, yani özgürlüklerin az çok verildiği zamanda, Risale-i Nur'dan çok evvel, kuvvetli bir ümit ve itikad ile ehli imanın ümitsizliklerini izale için, istikbalde bir ışık var, bir nur görüyorum diye müjdeler veriyordum. Hatta hürriyetten evvel de talebelerime beşaret ederdim. Yani bu, cumhuriyet öncesi dönem için, üstadın yazdığı, söylediği bu olaylar. Hürriyetten evvel de talebelerime müjde verirdim. İleride, istikbalde bir ışık var, bir nur görüyorum. Bu milletin istikbali parlak diye. Tarihçe hayatımda merhum Abdurrahman'ın yazdığı gibi, sünuhat misillu risalelerde dahi ben bir ışık görüyorum diye, dehşetli olaylara karşı o ümit ile dayanıp, efendim, karşılık verirdim, dayanırdım. Ben de herkes gibi o ışığı siyaset aleminde ve Müslümanların toplum hayatında ve çok geniş bir dairede tasavvur ederdim. Halbuki alemin bu yaşanan hadiseleri o gaybi ihbarlarda, gaybi haberlerde beşaretle beşarette bir derece beni tekzip edip ümidimi kırardı. Yani bakardım yaşanan olaylar, efendim, o ümidimi hep kıracak şekilde gelişirdi. Birden gaybi bir ihtar, kat'i kanaat verecek bir şekilde kalbime geldi. Denildi ki, ciddi bir alaka ile senin eskiden beri tekrar ettiğin bir ışık var, bir nur göreceğiz diye müjdelerinin tevili ve tefsiri ve tabiri sizin hakkınızda, belki iman cihetiyle alemi İslam hakkında dahi en önemlisi Risale-i Nur'dur. Bu ışıktır. Seni şiddetle ilgilendiriyordu. Ve bu nurdur ki eskiden ve tahayyül ve tahminin ile geniş dairede belki siyaset aleminde gelecek mes'udane ve dindarane haletlerin ve vaziyetlerin mukaddimesi ve müjdecisi iken erken bir ışığı ve ileride gelecek olan bir mutluluğu tasavvur ederek eski zamanda siyaset kapısında onu arıyordun. Yani senin aradığın o mutluluk, o güzellik siyaset kapısında değil, diyor. İman hadisesindedir. Yani ileride Allah'ın izni keremiyle iman inançsızlığa galip gelecek. İnançlı insanlar çoğalacak. İman hakikatleri, gerek ilim yoluyla, gerek felsefe yoluyla, gerek böyle politik yollarla, komünizm vesaire yoluyla, dışarıdan memleketimize giren ve Müslümanların kalbini, kafasını karıştıran itikatsızlığı, iman hakikatleri, Kur'an hakikatleri izale edecek, silecek. İleride gelecek insanlar daha güçlü bir imanla yaşayacaklar. Evet, 30 sene evvel bir, efendim, 6. his diyoruz ya, ön his ile, hissi kablel vuku ile hissettim. Hissettin fakat nasıl kırmızı bir perde ile siyah bir yere bakılsa karayı kırmızı görürsün, sen de doğru gördün fakat yanlış anladın. Belki siyasetin cazibesi seni aldattı, diyor. Evet, değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine bir başka Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.